إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. Mbokk yi assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ñi ngi dellu si waat ci tawfiqu borom bi azza wa jal ci sunu dars tawhid, ci sunu téere boobu di sharh al usul al thalatha bu al sheikh al allama salih al fawzan hafidhahullahu ta'ala. Mu mel ni ñi ngi ba léegi ci buntu bi nga xamanteni ni mooy xam diin al islam ci tegtali al quran ak sunna yonante bi alayhi salatu wassalam. Ña nga woon ci charti la ilaha illallah, te xam ngeen ni la ilaha illallah mooy ponk bi njëkk ci l'islam, te sunu boroom dafa digle ne xam leen ko, xam leen la ilaha illallah. Kon mu aajo woo jàng, ma nga mu aajo woo jàng, mu aajo woo xam. Ngir jëfe digle boobu sunu borom jalla wa ala digle fa'lam annahu la ilaha illallah, mu mel ni ñi ngi doon junju wax joo xam ni aw saaga la, ñàkk teggin xamadi ma nga ba woo ci kenn koo xam ni làmmiñ mi ngeen di wax lay wax, di wax naan diwaleen moom, moom seen papa, moom seen yaay. Wallahul musta'an. Muy wax ju rëy, muy tooñ, tooñ sunu borom, ndax bokkaale la wax jooju, te bokkaale tooñ la, waaye tamit tooñ sénégalais yëpp, ndax ñun ñii di sénégalais yi ki ñu moom mooy yàlla, ki moom sunu way jur, sunu papa ak sunu yaay mooy yàlla. Moom mu jël ab mbindeef, nde mbindeef moom moo ñu moom, moom sunuy papa, moom sunuy yaay. Ñun nag ñu toll ci état boo xamante ni xaw ma doya di laa koy tuddee, xaw ma ñàkk xam laa koy tuddee, xaw ma complicité laa ko mën a tuddee, waaye ñu ne cell daal di wanaa sumu jàll. Tayib, du barki de moo njaay lañ ne Charlie Abdo la génneewaat ay dessin, ana ONG yi fi nekkoon di fët-fëti, ana kuréel yi fi nekk naan sàmm jikko yi, sàmm diine ji, sàmm nangam, association yeeg bi, ana ñu ñoom ana ñu ana ngeen allahul mustaan. Charlie Hebdo daa amul conseil rek, bu amoon conseil xam nga nu muy def, ay nagam rek lay indi, organiser leen fi benn xumbin. Waaw, bu indee ay nagam organiser leen ab xumbin, léegi ngeen def leen ay wàll yu, léegi nga dégg fii ku naan la chii Charlie Hebdo ci kaw nii da ngeen leen di jàpp ne c' est pas des musulmans mais ay wàll yu lañ, gis nga am na wàll yu yoo xam ni dañuy nëbbatu, on vous connaît vous, xam nañ leen, on vous connaît très bien. Dégg nga, allahul musta'an. Ana association diine yi, ana imam yi, ana oustaz yi, ana ñi fi ne ñoo fi nekkal diina, ah chaque jour ñu jël lu jëm ci yàlla fowee ko, caaxaanee ko. Xoole ki fi génnoon ne sëriñam moo bind yàlla, sëriñ nee na sëriñam moo bind yàlla, ne yàlla bon téyel affaire yi mais bu ma ci feeñ quoi, géréel mais bu ma ci feeñ. Kooku ndax jubbanti nañ ko, corriger ko, orienter ko, ndax amna ben association wala ben imam wala ben oustaz bu jog corriger ko orienter ko djubanti ko xamal ne ko ah ci rak teggi nak ci xam xam djum nga kat li nga wax djumte la encore toubal ci la nga wax ndax lolu bokale yalla la bu reuy sax ndax amna de ngeen ko hmm de ngeen ko mais buñ né Charlie Hebdo wala Bill Gates ñep jog franc-maçon les franc-maçon waaw franc-maçon yi dañuy xex l'islam franc-maçon yi dama lay laaj ndax mëss nga japp loxo ben franc-maçon hmm mëss nga téy loxo ben franc-maçon hmm nañu bayyi hypocrite nañu bayyi nafiq gis nga nafiq buñ ko moytuul ci suñu perte rek lañuy mëné daf ñuy def ay nit yo xamni dootuñu am valeur dootuñu am dignité dootuñu am worma dootuñu am kersa suñu digënté ak suñu borom té tôt ou tard dinañ dajé ak yalla suñu borom né lé réew ma nga dëkkoon ci lak ba nga doon wax dégg ko ñuma ci daan saga man yalla dan ma ci doya dil lan mo nekkon sa taxaway ci lolu lay wax nan ko non ba Charlie Hebdo ki yé demon na ci marché ba bon association bé biñ organiser marché demon na ci marché ba hmm mais diiné ji ñi wax ci réew mi anam kilifa gi ñi wax ci diiné ji anam ba nit mëna taxaw ha doye dil alquran li alquran jangale mu jël ko piétinako alhamdulillahi rabbil alamin duma jël benen aya duma jël benen sar aya bobu rek la jël parce que presque ñepp ko mokal alhamdulillahi rabbil alamin mbolem tiant yalla la ñel mi borom bindé fi mom mu am sañ sañu taxaw caméra tim ko mu yor micro waxam di neb di naw ñu filmé ko diko wasaré mu nan diw mo len mom mom sen papa mom sen yaay nit ñi diko deg wanaasu jall mu dem te kenn duko corriger kenn duko jubanti kenn duko tublo ci wax joju mu wax kenn duko won ne li nga wax garaw ku koy essayer sax dañ nan la yow yar wo mom mi nga xamanteni nak mom mo saga yalla mom mi nga xamne mo bokale yalla wolbitiku saga nit ñi koku mo yar won hmm koko yaru koko am teggin ci yeen koko jub dal koko bax hmm Allahu musta yalla ñu yalla gindi l'islam du diiné fitna diiné xam xam la diiné yar la diiné teggin la diiné worma la diiné njangalé la diiné respect respect la respecté yalla respecté yonantam respecté yonanti respecté sahaba yi respecté nit ñu bax ñi respecté wali yi respecté borom xam xam yi respecté doomu adama ci bopam ainsi de suite ainsi de suite mais yaakar na ni ko xamni da nga ne respecté nga doomu adama yi ndax di nga taxaw nan diw koku di bindef nga nan diw momu mo len mom yamato ci nga nan mom sen papa mom sen yaay ku respecté nit ñi ndax dina def li billahi alaykum hmm war nañu xotaat xolaat ñun islam biñ nan mo ci lañ nek war nañ ko xolaat bu baax l'islam biñ ne ci lañ nek war nañ ko saytu waat bu baax ay njangalem war nañ ci delu waat li yeb li muy woné moy dañu jangul waaw wër di tambambalu rek ci ay conférence melni kuy marqué la xungenté dañu jangul yow amo yeg yeg xex ci musiba bo xamni nit da koy wax nga gis ne li danger la nga jëm ko wara mëna jubanti orienté waxu ñu xex ak xolo di ay débat dedet mais jubanti orienté corriger bala xalé yi ndaw yi diko dégg di yaakaane lamu wax lu bax la bu ko défé ñom ñu jël lolu gëm ko diko démé alors que lolu c'est contraire ak alcorane ndax alcorane li ci nekk moy alhamdullilahi rabbil alamin mbolem tiant yalla la ñeel mi borom bindefi kon borom bindefi alquran dana moy yalla moy allah mom mo wëlbeuti ku ne diw male nga xamni fatuna mo len mom mom sen papa mom sen yaay hmm lolou tay man mi buma ko waxon nu ngeen may def ah suma ko waxon tay nga kon nga gis journal yi bind un petit oussas hein a insulté les sénégalais un petit imam a insulté les sénégalais legui yeen journal yi du ngeen bind ki nga xamni insulté na sénégalais hein dade da ngeen nan mi ne xam xamaral parlan par complicité duma ne par ignorance parce que fi ku fi nek xam nga ni yalla la mom mom sa papa mom sa yaay mais da nga noppi par complicité waxu ñu nga jog di sanni xer de dedet islam wotawul ci violence waxu ñu nga jog di nan da ngay débat ak yoy non non mais wax ja ñaaw ga mu ñaaw nga woné ko jubanti wax ja surtout ñinga xamanteni ni nak ñoo xamul nga indi ay leral woné né ci alquran kat li mo fi nek alhamdulillahi rabbil alamin donte ben aya bobu nga am donte ben hadith nga am balighu anni walaw aya alhamdulillahi rabbil alamin li ñepp ko mokal ndax boy julli mo ngay wax kon ku nek am nga ci responsabilité ci wax joju du oussas diw wala oussas mademba rek ci wara wax am ci responsabilité dedet xana yow do julli so julli do wax alhamdulillah rabbil alamin lu muy teki han yalla moy borom binde fi kon kay am nga lo meuna démontrer ni koku wax joju mu wax njumte la musiba la bokale la am nga xam xam boko démontrer am nga lo xam ci alcorane donte ben aya bobu la donte da ngay dajale sa njabot wolen d'urgence ne len kay len ñu réñu man ka dégg na wax jo xamni reyna lool té bëgguma façon wax yoy ngeen tabbi ci bëgguma ko wala da ngeen yaakar né pour orienter jubanté rek il faut ngeen organiser marche dem ci mbéd mi olé ngeen sensibiliser seen jabo dédét ci mbéd bi ngeen di dem di sanni xéré ko feul la xoo lo ngeen yaakar loloy défar non ku ci nek demal ci sa jabo ki nek sa soufu kiliftef nga wolen dajale len gor jigen mag ak ndaw ne len deg na ci rew mi ay wax yo xamni musiba la tijji alquran bi bo meunte lire arab bi nga jël tradition française bi jang nga français bayi len buñ waxe mbiru yalla ngeen koy foyé bayi len buñ waxe mbiru yalla ngeen koy doyedil diko ñakkal fayda wallahi di ngeen ko recc seen bir bamel billahi wallahi wa tallahi di ngeen ko recc su ngeen jakarlo ak yalla diina yalla ji ngeen di foyé diko doyé dil ak woyafal ak ñakkal fayra ak sofental té tay bu doon diw la ngeen jël ko au sérieux lutax du ngeen jël mbir yu au sérieux ku nekk sa kër nga dajalé sa njabot tok wax ak ñoom talal leen vidéo bi ñi dégg bay yaay nijaay mak rak dégglu leen wax ji ñu dégg wax ji ngeen ne leen waye dégglu leen di alcorane wax ne len alquran ne len neena nangam alquran dañuy jël wala wax ji ci vidéo bi dañuy jël ndem ay julit lañ yalla lu ñu topalo yalla mom lan la wax alquran mi di waxu yalla kan moy borom bindé fi kan moñu mom kan mom mom suñu wayjur kan mom moy suñu wayjur goor ak yu jigen li tay buñ ko defoon kër gu ne wax yi joge na fi bu yagg waye wax ji tay wax yi mi ngi gëna continuer bañu koy tok ci ay télé diko wax wax yi di gëna law di gëna continuer xalé yu ndaw yi di encaisser yeen mag ñi ngeen tok di wanasu contélé len rek di avaler contélé len di digérer ñuy wax ay musiba ngeen di digérer ba ëllëk ngeen dajje ak seen borom waxu ñu kenn jog di yuxu di xasté di dedet lolou du islam di sanni xeer na ngay organiser marche dedet l'islam dafa contre ay marche islam du violence islam xam xam la tey la yar la teggin la wol sa njabot fofu la sa autorité yam wol sa njabot nga yee leen, tijj seen bët ci alquran, tijjil alquran, ñu teg ci seen bët, xam ni lii la yàlla wax. Kon wax li wax yële ñuy wax dafa contre ak alquran, te ay bokkaale la nga moytu loo leen wax yooyu, ñu sore ko. Keneen ku dul ñooñu koo ci mën a laaye biir nga laaye biir ko, waaye wax ju toll nii ñu wax ko muy circuler ci ay vidéo, yow yëgoo tinoo taloo ko sax, yow ceebu jën boo dank ngay lijjanti yow, salaire boo jot ngay lijjanti yow. Wallaay bés boo retraité, bés boo retraité di nga xam valeuru salaire, bés boo retraité di nga xam valeuru salaire bi taxoon nga jëndee ko diine islam, bi taxoon nga jëndee ko warmal ak respecté diine l'islam. Nous sommes tous des fautifs, nous sommes tous des complices. Du moment que li nekk ci sunu responsabilité duñ ci jéem a taxaw pour ñooñu ñu orienté leen, pour ñooñu ñu jubbanti leen, déedéet dañuy bàyyi wax yooyu di génn di ay musiba di jàll. Xamoo, mën ngaa am tey doom jo am 300 fii ak 10 ans nga faatu, vidéo yooyu ñu ngi ci YouTube, mu surfer connecté wu ba dajeeg vidéo yi gëm wax jooju. Su fekkee mosoo woon koo orienté, mosoo woon koo jubbanti, mosoo woon koo prévenir ci wax yooyu, woon ko alquran, loolu alquran jooju jiitu ci moom, leer ci moom, wér péng, ànd ak yaqin, responsabilité boo gàddu la, responsabilité boo gàddu. Laajul nga dégg arab de, laajul nga mokkal kaamil bi yépp, balliru anni wala aya, donte benn aya. Alhamdu lillahi rabbil alamin, sooy julli moom ngay tari. Jëlal traduction bi, moo xam espagnol la wala pulaar la wala anglais la wala français la, nga tijjil ko gone yi, gone yi toll ci ràññee, yee leen ci, xamal leen ni borom jaam yi kenn la. Lii responsabilité boo xam ni kër gu nekk Sénégal daf la war. Moo gën ñu wër it naan dañuy defi conférence mel ni ñuy wër di marqué laaxu ngénte. Bàyyi suñ responsabilité bi ñu war, éducation de base bi ñu war a def ci suñu njaboot, fexe teel leen a bàyyiloo xel, teel leen a yar ci ñuy dellu alquran. Luñ gis lu leen jaaxal ñu dellu ci alquran, vérifier xool. Bu ko alquran indee ñu ne ah kon ma nga ca, bu ko alquran indiwul nag ñu rejeté ko comme ni ko alquran rejeté. Soxlawul génn di marche, soxlawu ko. Ñu teg foofu sunu baaraam, ñaan borom bi jàll waa mu defal ñu tawfiq, defal leen ko, defal ñu taysir, defal leen ko, defal ñu aafiya, defal leen ko. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.